द्वितीय मंत्र पूरा हो गया ना, ये इसके बाकी है। ननु किमत्र चिंतनीयम, ये कहा गया ब्रह्म शब्द अर्थ क्या है, इनमें से कोई एक है या अन्य है, विचार करना चाहिए। तो कहते इसमें क्या विचार करना है, काला आदि नाम सर्वेशम संबंध कारणमस्तु, सबका संबंध समूह होकर कारण हो जाए, इततः संयोग, इनका संयोग मंत्र में आया था, ये एक एक है अथवा उनका संयोग संबंध है। संयोग ऐसा न तो आत्म भावात, ऐसा संयोग न आत्म न भावात, इनका संयोग संबंध भी कारण नहीं है, क्योंकि समूह होता है अन्य परार्थ होता है, उससे अतिरिक्त पर है जो संबंध से अतिरिक्त है, असंबद्ध है, आत्मा है। आगे कहा ऐसा न तो ऐसा संयोग न तो कारण, ऐसा का अर्थ कालादिना संयोग, संयोग का अर्थ संबंध, कालादि का संबंध कारण नहीं है, न तो नहीं वो संयोग संबंध कारण होगा तो संबंध जिसमें है उसको कहते संबंधी, संयोग कहेंगे तो संयोगी। संयोग एक संबंध है, सब संबंध को संयोग नहीं कहते हैं, संयोग सत्कृत भी संबंध है। तो यहाँ संयोग संबंध शब्द संबंध के लिए सामान्य संबंध में प्रयोग किया गया, संयोगी नाम का था संबद्धा नाम संबंध वाले का, जिनका संबंध कहेंगे काला आदि केशांचित नर विषाण समानत्वात, जैसे शून्य को कोई कारण कहते हैं, वो शून्य कुछ ही वस्तु नहीं है, और जो जिस सांख्य में प्रकृति मानते हैं स्वतंत्र के प्रकृति कहते हैं, पुरुष से विलक्षण, ये कोई पुरुष से विलक्षण स्वतंत्र यदि प्रकृति मानेंगे, एकमेव द्वितीय श्रुति का विरोध होता है। इसी प्रकार जो कोई अलग अलग मत है, एक परमाणु को कहते हैं कारण तार्किक लोग, वो कालादि में परमाणु का नाम नहीं रखा, तो आदि पर से सब मत ग्रहण हो जाएगा। परमाणु छोटा अवयव तो मानते हैं, किंतु पृथ्वी जल तेज वायु का चरम अवयव जिसका वो अवयव नहीं हो सकता है वो परमाणु, वह फिर निरवयव और नित्य है, निरवयव है नित्य है, और दोनों का संयोग होकर के दियोणु को बनेगा, इस प्रकार परमाणु है ही नहीं, श्रुति सम्मत नहीं, आकाश आदि की उत्पत्ति होती है, परमाणु कोई नित्य नहीं है। तो संबंध वाले जो पदार्थ केशांचित नर विषाण समान, नर विषाण मनुष्य का सिंह, शब्द तो प्रयोग होता है अर्थ कुछ नहीं है, बंध्या पुत्र सस विषाण ये तो असत है तुच्छ है, उसके समान है। संयोग संयोग से आप ही असत्वम, वस्तु कोई हो तो उसका संबंध होगा, वस्तु नहीं तो नर विषाण का संबंध, नर विषाण का संबंध नर के साथ होगा या सस के साथ होगा, सस विषाण का संबंध तो सस में होगा नहीं, संबंध संयोग पहले कोई हो तो संबंध होगा, तो संबंध भी नहीं हो सकता है संयोग से आप असत्व सत्य भी। अच्छा संबंध मानने कालादि का संबंध है वो तो जड़ है अचेतन, अचेतन जड़ है लुष्टादिवत अकारणत्वम तस्य, मिट्टी के ढेला है लुष्ट, वो क्या बनाएगा सृष्टि करेगा जगत बनाएगा, जड़ है मिट्टी को लेकर के कुलाल घट बनाता है वो तो चेतन बनाएगा, और स्वयं मिट्टी घट बनाएगा या पट बनाएगा, मिट्टी का ढेला से क्या बन जाएगा, अपने आप कुछ नहीं बना सकता है अकारणत्वम तस्य, इतस्य कारण न संयोग का इतस्य कारण, इसी कारण से भी न संयोग कारण, संयोग कारण नहीं होगा आत्मभावात, आत्मन भावात आत्मन चेतन से सत्वात, इनसे विलक्षण चेतन कोई है, चेतन के सब मिलकर कार्य करते हैं, जड़ कारण नहीं हो सकता है, चेतन है अयम भाव, इसका अभिप्राय कहते हैं चेतन से भावात चेतन से सत्वात। ऐसा कालादिनाम पुरुषांतानाम सत्य सती संयोग कल्पनीय, कालादि पुरुषांत सब रहेंगे तो सत्य सत्य संयोग सत्य चेतन में उनका संबंध कल्पना करना पड़ेगा। संबंध है सती च चेतन पुरुष है कालाधिपत किन संयोग है ना, यदि चेतन पुरुष के माना तो कालादि जैसे एक एक कारण नहीं उनका संयोग से क्या होगा। ननु तरी कर्ता भोक्ता चेतन पुरुष सद्वाच्य आत्मास्तु कारणम, जो कर्ता अहम कर्ता चेतन अहम ऐसे ज्ञान होता है, मैं चेतन हूँ मैं करता हूँ सुख दुख का भोगता हूँ, उसको पुरुष शब्द से कहते हैं। पुरुष सद्वाच्य जो आत्मा है वो कारण हो, कहता आत्मा भी कर्ता होता चेतन हो भी न तू इति अपि सामर्थ्यात अनुवर्तते न तू कारणम। अपि कहने से वो भी कारण नहीं, चेतन कर्ता होता भी कारण नहीं होगा। क्यों कारण नहीं होगा, चेतन तो कर्ता होता कितने बनाता है, मकान बनाता है, घर बनाता है, घर बनाता है, भोजन बनाता है, खाता है, बड़ा सुख से रहता है। तत्र हेतु मह अनिश जगत का कारण नहीं होगा, झोपड़ी कुटिया मकान बना दिया सारा जगत का कारण क्या होगा, जगत कारण नहीं होगा। जगत कारण ही चेतनम अचेतनम व अंगी क्रिया मानम, जो चेतन हो अचेतन जिसको जगत कारण मानेंगे सर्वस्य नियंत्र इति अंगीकरणीय, सर्वस्य नियंत्री इति नियंता, सबका नियंता मानना पड़ेगा, जो कारण होगा सबका नियामक होगा। आत्मा च जीव रूप अनिसर, जो जीव आत्मा है वो असमर्थ है, किसका नियंता, किसका ईश्वर नियामक होगा, अपने सुख दुखों का भी नियामक नहीं है, जगत को क्या बनाएगा। कस्य अनिश सुख दुख है तो हो, सुख दुख का अनिश असमर्थ, ईश्वर समर्थ नियामक, ये स्वयं नियामक नहीं है, नहीं चाहने पर भी दुख मिलता है। सुख दुख योर अनुकूल प्रतिकूल वेदन योर हेतु धर्माधर्मादि रूपस्तस्य, सुख दुख हेतु, सुख दुख का हेतु, सुख दुख, सुख क्या है, सर्वेशां अनुकूल वेदनीयम सुखम, सुख सबको अनुकूल है किसी को प्रतिकूल नहीं होता है, भोजन सबको अनुकूल है कभी प्रतिकूल भी होता है, पेट खराब है भोजन का नाम लेंगे तो नाम लेते ही और पेट खराब हो जाएगा, जब बहुत पेट खराब है तो भोजन के भोजन पेट भर कर लिया उसके बाद कौन सा भोजन अनुकूल होगा, कुछ नहीं। भूख लगते समय सूखी रोटी अच्छी लगेगी, भूख लगते समय तो जो भी अच्छा है, अब पेट भर खा लिया कोई अनुकूल नहीं, किंतु सुख के समय अनुकूल प्रतिकूल होता है, सर्वेशाम अनुकूल वेदन में सुख होता है सर्वेशाम, और सर्वेशाम प्रतिकूल वेदन एवं दुखम, दुख प्रतिकूल है ही, कभी कोई व्रत करता है भूखा रहता है दुख होता है उसको, भूखा रहेगा तो भूख प्यास से दुख होगा तो उसको अनुकूल या प्रतिकूल मानता है, अनुकूल मानता है तो फिर सुख हो जाएगा, दुख सुख का लक्षण उसमें गया। वो जो व्रत उपवास में दुख अनुभव करता है दुखत्व न अनुकूल नहीं है, सुख साधन तेन मानता, इतने कष्ट सहन करेंगे तो धर्म होगा सुख मिलेगा, सहन करता है भुक्षित पिपासा, कोई निर्जल उपवास कर दे 24 घंटा नवरात्र करते हैं कुछ नहीं खा करके, कोई गंगा जल पी करके 9 दिन रह जाते हैं, क्षुत पिपासा दुख कष्ट तो होता है किंतु दुख रूप से अनुकूल नहीं है, सुख साधन तेन अनुकूल, सुख सुख साधन अनुकूल होता है, जानता है इतने नवरात्र करेंगे तो हमको बहुत सुख मिलेगा, देवी की कृपा हो जाएगी, नहीं तो कोई अंतकोण शुद्ध होगा, इस किस प्रकार सुख साधन तेन अनुकूल होता है, दुखत्वेन अनुकूल नहीं, सुख साधन होने से अनुकूल है, तो सुख है सर्वेशाम अनुकूल वेदनीय, सबका प्रतिकूल विपरीत वेदनीय होता है दुख, ये दोनों का हेतु, सुख हेतु क्या है, सुख का असाधारण हेतु है धर्म और दुख का असाधारण अधर्म, इसके धर्माधर्मारूप तस्य अनिश उसका ईश्वर नहीं है जीव, चाहेगा अभी पाप कर्म फल देने के लिए आ गया दुख मिलता है रोग होता है उसको बंद करके पुण्य कर्म को ले आएगा, कपड़ा रखा गया फट गया फटा कपड़ा को निकाल नया कपड़ा पहन लो, चाहता है ना, नहीं चावल निकाला कीड़ा है तो छोड़ दो, अच्छा चावल लाकर भोजन बनाओ, कर देता है। अभी अब दुख कष्ट आया, अभी बीमार हुआ, उसको रख दो पेटी में रख दो, पुण्य कर्म निकाल कर सुख भोग लो, हो जाता है ना। कष्ट मिलते समय उसको पुण्य पाप पेटी को बंद करो, पुण्य पेटी को खोल करके सुख अनुभव करो, होता है। रास्ता में क्या भोजन नहीं मिलता है, दुख मिला कष्ट हो तो पाप पुण्य पाप पेटी को बंद करके पुण्य पेटी को खोलो, बस सुखी हो जाओ, हो जाता है कोई तो। अनिश्वर है जो सुख दुख हेतु धर्माधर्म का भी नियंता नहीं है, ये सारा जगत का नियामक क्या बनेगा। अतः चेतन स्वतंत्र कारण ब्रह्म सदवासी, इसलिए इनसे विलक्षण कोई चेतन होगा स्वतंत्र, परतंत्र नहीं। जीव तो परतंत्र है, सुख दुख भोग करना पड़ता है, धर्म अधर्म जब समय लेता है उसका फल भोगना पड़ता है। चित्त पिपासा के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है, परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए स्वतंत्र जो होगा वो कारण होगा स्वतंत्र कर्ता। सब समझते हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र है कौन है? चित्त पिपासा के अधीन जो स्वतंत्र है, मन के अधीन है, इंद्रिय के अधीन है, स्वतंत्र है? स्वतंत्र नहीं। गुरु के अधीन नहीं तो स्वतंत्र है, मानते गुरु के अधीन है तो परतंत्र है तो स्वतंत्र है, किन्तु मन के अधीन, इंद्रिय के अधीन, चित्त पिपासा के अधीन, धर्म अधर्म के अधीन, कितने अधीन है? कोई तो तम्बाकू के अधीन, कोई मिर्ची के अधीन, मिर्ची के बिना नहीं होगा, कोई तम्बाकू लेते हैं, गुटखा लेते हैं, ये कहते हम स्वतंत्र, हम किसकी बात नहीं मानेंगे। जो बीड़ी पीता है, तम्बाकू लेता है ना, वो कहता हम स्वतंत्र, हम क्यों उनकी बात मानेंगे? स्वतंत्र है, महापुरुषों के अधीन नहीं, किंतु तम्बाकू बीड़ी के अधीन जो है वो तो स्वतंत्र हुआ। इसी प्रकार इंद्रिय के अधीन, मन के अधीन स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र जो होगा ये कारण होगा ब्रह्म सदवासी। द्वितीय मंत्र हो गया, अभी तृतीय मंत्र भाष्य में, एवं पक्षांतराणि निराकृत्य प्रमाणांतरागोचरे वस्तुनि प्रकारांतरम अपश्यन्तो ध्यान योगानुगमेन परम मूल कारणम स्वयमेव प्रतिपेदिरे इत्याह। एवं इस प्रकार पक्षांतराणि निराकृत्य, अन्य पक्ष का निराकरण करके कारण नहीं होगा काल स्वभावादी, तो फिर कौन कारण होगा? किसी प्रमाण का विषय नहीं, प्रमाणांतर अगोचर है, ना प्रत्यक्ष कारण कोई दिखता है, ना कोई अन्य प्रमाण से निश्चय होता है, प्रमाणांतर का विषय वस्तु नहीं। प्रकारांतरम अपश्यंत, किस प्रकार हो सकता है दूसरे प्रकार कोई कारण हो, ब्रह्म शब्द का अर्थ कोई दूसरा हो, इसको भी निश्चय नहीं कर पाते हुए फिर क्या करेंगे? ध्यान योग अनुगमेन, ध्यान ही योग है, ध्येय चिंतायम चिंतन, ध्यान ध्यान युग में रत हो गए, ध्यान करने लगे, तो ध्यान करने पर यही है साधन, अत्यंत चित्तवृत्ति निरुद्ध हो जाए। सबके मन में चित्त में बड़े सामर्थ्य है, पता नहीं है, जब बहुत इधर उधर विषय चिंतन करते हैं उसके विषय इंद्रिय भी विषय को खींच लेती है, विषय तो इंद्रिय को खींच लेते हैं रूप रस आदि, और उसके पीछे इंद्रिय भी मन को खींच लेती है, जबकि मन में इसे सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य मन में है, जब एकाग्र हो जाए तो परब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाती है, अब व्यग्र होने पर इधर उधर भागता है, जैसे सूर्य किरण चश्मा कांच आदि में रखेंगे, इतने बड़े कांच में जितने सूर्य किरण पड़ेगा उसको एक बिंदु में रख दो, अग्नि प्रकट हो जाती है, होते है नहीं? और दिन भर धूप में बैठो सबका ग्रहण हो जाता है, कोई चिंता नहीं, ठंड में तो दिन भर सो जाते बैठते हैं, गर्मी में कोई बैठा काम करने वाले गर्मी धूप सहन करते, अग्नि प्रकट हो जाती है नहीं? और इतने अग्नि एक बिंदु में आ गए तो अग्नि प्रकट होगी। इसी प्रकार समझ मन में सामर्थ्य है, मन इधर उधर बार बार भागता है, विषय बहुत हो गया, शक्ति ह्रास होगी, शक्ति नहीं रही, और एकाग्र हो जाए एक विषय में, एक विषय में मन को लगाना यही तो ध्यान है। पहले धारणा करते ध्यान, एक विषय में मन लगाना, ये ध्यान योग से ही वो उनको सोभान हो गया। परम मूल कारणम स्वयमेव प्रतिपेदिरे, स्वयं ही प्रतिपादन किया, पेदे पेदाते पेदीरे लिट लकार में इत्याह ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिम सगुणैर्निगूढान् यकारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तान् अधितिष्ठत्येक। ते जो ब्रह्मविद लोगों ने विचार प्रारंभ किया था, दूसरे कुछ कारण इनमें से कोई जगत कारण संभव नहीं, तो ऐसा सोच करके ध्यान युगानुगता, ध्यान युगानुगत हो गए, देख करे अपश्यन् देखा देवात्मशक्ति, देवात्मा देवस्य आत्मशक्ति, सगुणे निगुणा, स्व अपने गुण से सत्वर जतम तीनों गुण से निगुणा, तीनों गुण से आलिंगित है, तीनों गुण से युक्त है। यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एक, निखिलानि तानि कारणानि जितने कारण रूप से शंका हुई थी, काल स्वभाव आदि कालात्मयुक्तानि काल आत्मा से युक्त जितने कारण सारे जितने पक्ष सबको सब में उसमें आश्रित है, सब को सब उसका उसमें आश्रित है, उसमें आश्रित होने से सबका अधिष्ठान है, जो सबका अधिष्ठान है वही कारण है, उनको अनुभव हुआ। ते ध्यान योगेति ध्यान नाम चित्ते का ग्रियम, चित्त से काग्रियम एकाग्रता, ये ध्यान है। चित्त में व्यग्रता है, विरुद्धम अग्रम यस्य तत् व्यग्रम, बी अग्रम व्यग्रम, विरुद्धम अग्रम, एक इधर एक उधर एक उधर, समान अग्र हुआ विरुद्ध, कोई इधर कोई इधर, एक ही व्यक्ति एक साथ है, पूर्व की ओर पश्चिम दक्षिण उत्तर चार तरफ खींचा जाएगा, कहाँ जाएगा, व्यग्र हो तो कुछ नहीं कर पाएगा, एकाग्र होने पर जाता है। इसी प्रकार चित्त व्यग्र है, विभिन्न छिद्र के द्वारा चक्षुर आदि इंद्र के द्वारा विभिन्न रास्ता से भागना चाहता है, व्यग्र है, और सब हटा करके एकम अग्रम यस्य तद एकाग्रम तस्य भाव ऐकाग्रम एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता है ध्यान। तत्र प्रत्येकतान था ध्यान, एकतान निरंतर एक विषय का चिंतन हो वो ध्यान है, तदेव योग, उसी ध्यान को योग कहा। योग शब्द का अर्थ युज्यते अनेनैत योग, जिसके द्वारा जुड़ जाता है परमात्मा से ध्येय के साथ, युज्यते अनेनैत योग, ध्यातव्य स्वीकार उपाय, ध्यातव्य ध्येय, ध्येय धातु से तव्य करेंगे तो आदेश उपदेश ध्यातव्य हो गया, ध्येय ध्येय ध्येय स्वीकार, उसका स्वीकार करना, प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ध्येय के साथ एक होने का उपाय है योग। युज्यते अनेन इति योग, युज्यते अनेन जिसके साथ ध्यातव्य के ध्येय के साथ जुड़ जाता है, ध्येय के साथ एक हो जाता है, उसको कहते योग। और ध्यान ही योग, ध्यान करने से ध्येय के साथ एक होता है, ध्यान तब तक करना है जब तक ध्येय ध्याता और ध्यान ये त्रिपुटी समाप्त हो जाए, त्रिपुटी समाप्त होने तक ध्यान करना है। जब तक बीच बीच में लगता है मैं ध्यान कर रहा हूँ ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्याता ध्यान ध्येय भान होता है तो ध्यान हुआ नहीं, उस समय लगातार नहीं होता है, बीच बीच में मैं ध्यान कर रहा हूँ ये वृत्ति आ जाती, वो समाप्त हो जाए तो बीच में मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भी भावना नहीं, निरंतर ध्यान चले तो ध्यातव्य के साथ एक हो जाता है, अज्ञान प्राप्त करता है तो तद्रूप हो जाता है। यही उपाय हो ध्यान योगम अनुगता, ध्यान योगानुगता, तम अनुगता, उसमें अनुगत होकर के ध्यान में स्थित होगी अथवा समाहित हो, ध्यान योग में समाहित होगी, बिल्कुल समय स्थित होगी, निरंतर ध्यान करने लगे, ऐसे करने से अपश्यन, अपश्यन कहते दृष्टवंत, उन्होंने देखा, देखने का था आंख से दिखेगा नहीं, ज्ञान दृष्ट धातु ज्ञानार्थक है, आत्मा वाले द्रष्टव्य, द्रष्टव्य का तो दर्शन करना चाहिए, आंख आत्मा का दर्शन करे आंख खोल करे बड़े बड़े आंख करके नहीं, ज्ञान प्राप्त करना है, दृष्टवंत का तो ज्ञातवंत, किसका ज्ञान हुआ देवात्म शक्ति मिति, देवात्म शक्ति का अर्थ कर देव से आत्मशक्ति, देव से देव परमात्मा स्वयं प्रकाश देव का आत्मशक्ति। पूर्वतम एवं प्रश्न समुदाय परिहाराणाम सूत्रम उत्तर से प्रत्येकम प्रपंच, प्रश्न समुदाय परिहाराणाम, जितने प्रकार प्रश्न हुआ था उस समुदाय का परिहार करने के लिए सूत्रम सूक्ष्म रूप से कहा गया, सूत्र रूप से उत्तरत्र प्रत्येकम प्रपंच इच्छते, आगे सब का विस्तार कर कहेंगे देवात्म शक्ति को देखा, यही कारण है। तत्रायम प्रश्न संग्रह, प्रश्न क्या क्या संग्रह, प्रश्नानां संग्रह, प्रश्न संग्रह संक्षेप से सारे प्रश्न को कहते थोड़ा। किम ब्रह्म कारणम आहुषति कालादि, ब्रह्म कारण अथवा काल स्वभावादि कारण है ये प्रश्न हुआ। तथा किम कारणम ब्रह्म आहुषति कार्य कारण विलक्षणम, किम कारणम ब्रह्म, किम ब्रह्म कारण ही है अथवा कार्य कारण विलक्षण है। किम ब्रह्म कारणम ब्रह्म आहुषति कार्य कारण विलक्षणम, कारण है अथवा कार्य कारण से भिन्न है, क्योंकि ईश्वर को कारण मानते शुद्ध ब्रह्म कार्य नहीं कारण भी नहीं है, तो इसलिए ब्रह्म कारण है अथवा कार्य कारण से भिन्न है अथवा कारणम बा अकारणम बा। किम कारणम ब्रह्म, क्या ब्रह्म कारण है अथवा अकारण, किम कारणम ब्रह्म उसी शब्द का, किम कारणम ब्रह्म, किम कारणम ब्रह्म अथवा अकारणम, ये भी अर्थ हो जाएगा। किम ब्रह्म कारणम अथवा अन्य कोई कारण है, क्या ब्रह्म कारण है अथवा नहीं है, क्या ब्रह्म कारण है अथवा कार्य कारण से विलक्षण है ब्रह्म, ये सब कारण भी। किम उपादानम उत निमित्तम, एक उपादान कारण होता है कि निमित्त कारण होता है, उपादान कारण जिसका उपादान है, घट मिट्टी से बनता है तो उपादान कारण मिट्टी है, जिसने भूषण सोना से बनेगा तो सोना उपादान कारण है, अनियमित कारण उसे भिन्न निमित्त कारण, उपादान कारण सत्रित निमित्त कारण। तार्किक लोग के बीच में असमवाय कारण कल्पना करते हैं, द्रव्य का असमवाय कारण होता है, अवयव का संयोग, कुछ अलग असमवाय कारण भी कहते हैं, एक समवाय कारण उपादान कारण को कहते हैं और एक असमवाय कारण और बाकी सब निमित्त कारण, एक असमवाय कारण कल्पना करते हैं, और वेदांत उपादान कारण निमित्त कारण में आ गया सब, अथवा उभय कारण ब्रह्म, उभय कारण निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है, जैसे मकड़ी धागा बना तो उसका उपादान कारण भी है निमित्त कारण भी है, इस प्रकार ब्रह्म उभय कारण। किम लक्षणम, ब्रह्म का लक्षण क्या है, अकारणम बा ब्रह्म किम लक्षणम, यदि ब्रह्म कारण नहीं तो फिर उसका लक्षण क्या है, कारण है तो क्या लक्षण उसका है, अकारण ब्रह्म है क्या लक्षण है, इति ये प्रश्न है। ये प्रश्न संक्षेप से कर दिया, तत्रायम परिहारम, न कारणम नाप्य अकारणम न च उभयम, नाप्य अनुभयम न च निमित्तम न च उपादानम न च उभयम, न तो ब्रह्म कारण कारण ही नहीं, न कारण तो अकारण होगा, कहते नाप्य अकारणम अकारण भी नहीं हो सकता है, कारण तो ही नहीं अकारण भी, ब्रह्म के बिना कोई जगह तो बना देगा ये भी, इसका कारण भी नहीं है, तो उभय के कारण भी हो अकारण हो दोनों हो ये भी नहीं, कारण ही नहीं तो उभय कैसे होगा, कारण हो अकारण हो तो उभय होगा, जो कारण नहीं है उभय हो जाएगा, चौभय अच्छा नहीं तो दोनों से विलक्षण कहेंगे ये भी नहीं हो सकता है, अकारण से विलक्षण कारण से विलक्षण नापि अनुभयम, उभय विलक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों उभय विलक्षण कहेंगे तो अतिरिक्त तो कोई कारण होगा, ये अकारण ये भी नहीं है, कारण भी नहीं अकारण नहीं उभय नहीं उभय से विलक्षण भी नहीं, वो कुछ नहीं कह सकते। जगत कार्य यदि कोई वास्तव हो उसका कारण निरूपण करेंगे, जगत कार्य रज्जु में जो सर्प है वो कार्य है अनिर्वचनीय, उसका कारण रज्जु है या आप है देखने वाला भ्रांत है या परमात्मा है कौन कारण होगा विचार करो, पर सर्प सिद्ध हो तो उसका कारण कोई, सर्प ही सिद्ध नहीं होगा तो कारण विचार करते करते सर्प कहीं चला गया, कारण विचार करते करते रज्जु को देखते ही सर्प कहाँ चला गया, फिर विचार करे कौन कारण है सर्प का, कौन कारण होगा, सर्प ही नहीं देखते समय रज्जु ही है, किसका कारण विचार कर रहे हो, सर्प का, वो सर्प सामने अभी दिखता है, रज्जु देखने के बाद सर्प वहां रहेगा या आपके पास आ जाएगा, रहेगा वहीं, सर्प है नहीं, इसी प्रकार जगत विचार करेंगे तो जगत नाम कोई वस्तु पार है ही नहीं, उसका कारण क्या विचार करेंगे। सपने में आकाश दिखता ना नहीं, हाथी दिखता है, किस रास्ता से कमरे में आया, ताला तो बंद है, कमरा ताला बंद है, किस रास्ता से हाथी आया पूछो, कोई बता देगा, बड़े बड़े वैज्ञानिकों लोग बहुत ऊपर पहुंच गए, किस रास्ता से हाथी आया, आकाश कहाँ से आ गया, सपने में आकाश दिखता है कभी, वो आया कहाँ से, ये अपने भारत में था या विदेश से आया, आकाश सपने में कमरा में था या बाहर से आया, क्या विचार होगा। इसलिए ये उभय नहीं अनुभय नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, क्या नहीं ये तद उत्तम होते। इसका अर्थ क्या है, अद्वितीय से परमात्मनु न स्वतः कारणत्वम उपादानत्वम निमित्तत्वम च, अद्वितीय जो परमात्मा है स्वरूपतः माया के बिना न कारण है न उपादान है न निमित्त है। यदुपाधिकम अस्य कारणत्वादि तदेव कारणम, जिस उपाधि के कारण इसमें कारणत्वादि व्यवहार होता है तदेव कारणम निमित्तम उपपाद्य, वही निमित्त है वही कारण है, इसको प्रतिपादन करके तदेव प्रयोजकम निष्कृष्य दर्शयति, वही कारण क्या है उसको निचोड़ करके स्पष्ट करके दिखाते हैं, ये ब्रह्म नहीं है। जिस उपाधि के कारण ब्रह्म में कारणत्व आदि है, कारणत्व संहृतित्व सब कुछ है, वो ही कारण है। दर्शयति देवात्म शक्तिम देवस्य द्योतनादियुक्तस्य, दिव क्रीड़ा दिव धातु से देव बनता है, क्या प्रत्यय होगा, सूत्र नंदी गृह पचाधिवलिणी अच कर्तरी अच हो जाएगा, दिव्य तिथि देव, दिव्य धातु का अर्थ कितने है, दस अर्थ है मालूम है, बोलो दिव क्रीड़ा विजिज्ञसा व्यवहार द्युति स्तुति मद मोद स्वप्न कांति गतिज, तो देव द्योतन आदि युक्त दिव क्रीड़ा विजिज्ञसा व्यवहार द्युति द्युति दीप्त द्योतनादि स्वयं प्रकाशमान देव है, तस्य ये कौन ऐसा माई न, माया वाला को माई कहते, माया विशिष्ट माई न, महेश्वर से वही महेश्वर महान चश्वर से चीति महेश्वर, परमात्मा ही परमात्मा आत्मभूतान देवात्म भू शक्ति, जो शक्ति है आत्मस्वरूप शक्ति परमात्मा का आत्मभूतान आत्मस्वरूप है शक्ति, अर्थात अलग नहीं है आत्मभूत कण से अपने से भिन्न है, आत्मभूताम का तो स्वतंत्राम स्वतंत्र नहीं है शक्ति। सांख्य लोग प्रधान कल्पना करते हैं पुरुष से भिन्न स्वतंत्र जड़ नित्य, नित्य भी कहते हैं कुटस्थ भी कहते हैं नित्य है, नहीं कुटस्थ नहीं कहते नित्य कहते हैं, परिणामी है और नित्य भी है, प्रकृति कहते प्रधान कहते त्रिगुणात्मक है, वो पुरुष से अत्यंत विलक्षण और सत्य है नित्य है ये मानते हैं। वेदांत में तो कहते ज्ञान होने पर माया की निवृत्ति हो जाती है, सांख्य मत में ज्ञान होने पर प्रकृति की निवृत्ति नहीं होगी, प्रकृति से रही नित्य है, अपरिणामी भी है, परिणामी है तो कैसे नित्य है, कहते दो प्रकार नित्य है, एक कूटस्थ नित्य और एक परिणामी नित्य, कूटवत निर्विकारण तिष्ठति कूटस्थ नित्य है ब्रह्म आत्मा, और प्रकृति को कहते परिणामी नित्य, परिणाम होने पर भी सही वैधम तदे वैधम ऐसे बुद्धि रहती है, इसलिए परिणाम होने पर भी उसको नित्य कहते और स्वतंत्र है किसी में आश्रित नहीं है। वेदांत में माया मानते हैं वो माया ब्रह्म में आश्रित है, ब्रह्म से अत्यंत भिन्न भी नहीं अभिन्न ही नहीं उभय भी नहीं अनिर्वचनीय कहेंगे, किंतु सांख्य लोग कहते स्वतंत्र, इस स्वतंत्र को स्वतंत्र जो प्रकृति मानते उसका निराकरण करने के लिए श्रुति में कहा देवात्म शक्ति, देव से आत्मभूता शक्ति आत्मशक्ति आत्मस्वरूप ही शक्ति, आत्मभूता कहने से स्वतंत्र नहीं, न सांख्य परिकल्पित प्रधान आदिवत पृथक भूतान, सांख्य कल्पित प्रधान प्रधान मानते और कोई शक्ति को शाक्त मत के अनुसार अलग कहते हैं, इस प्रकार पृथक भूताम न अलग नहीं है शक्ति, शक्ति वाला से अलग नहीं होती है, चैत्र की शक्ति चैत्र से भिन्न है, चैत्र की शक्ति चैत्र से भिन्न हो तो चैत्र चले जाए, मर गया तो शक्ति भी रह जाना चाहिए। भिन्न है तो घट से भिन्न पट है ना, नहीं घट को तोड़ देंगे तो पट रहेगा। भिन्न होने से जैसे रहता है, चैत्र की शक्ति चैत्र से अलग है तो चैत्र चला गया, विदेश शक्ति यहाँ रह गई, रह जाते ना। चैत्र मर गया तो शक्ति रहती है। अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न है, अग्नि बुझ जाने पर ही शक्ति रहनी चाहिए, इसलिए भिन्न नहीं है। और अभिन्न कहेंगे तो शक्ति, शक्ति से अभिन्न कहेंगे तो अग्नि की शक्ति, अग्नि की शक्ति यदि अग्नि है तो शक्ति के स्थान पर अग्नि कहो, अग्नि की अग्नि, अग्नि की शक्ति यदि अग्नि है तो अग्नि की शक्ति उसको क्या कहेंगे, अग्नि की अग्नि। नहीं तो शक्ति अग्नि के है तो अग्नि की स्थान पर शक्ति की कहो, शक्ति की शक्ति, शक्ति की शक्ति अग्नि की अग्नि है, अग्नि की अग्नि नहीं, शक्ति की शक्ति नहीं, इसलिए अग्नि की शक्ति ये ठीक नहीं है। अग्नि की शक्ति अग्नि नहीं है, अग्नि की शक्ति अग्नि हो तो अग्नि की शक्ति के स्थान पर क्या कहेंगे, अग्नि की अग्नि, शक्ति की शक्ति, ऐसे प्रयोग नहीं होता है। इसलिए शक्ति अग्नि से अभिन्न भी नहीं, भिन्न भी नहीं, उभय भी नहीं, क्या है वो कहेंगे अनिर्वचनीय, निर्वत हो न सकते, भिन्न नहीं कर सकते, अभिन्न नहीं कर सकते, उभय नहीं कर सकते, इसका नाम अनिर्वचनीय, स्वतंत्र नहीं है, न पृथ्वत स्वतंत्र शक्ति। इसको कारण देखा, ये परमात्मा की जो शक्ति है आत्मभूत शक्ति वही कारण है। दर्शयी सति जाग कहेंगे मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वर, माया है प्रकृति जगत का कारण, माया भी ईश्वर है। तथा ब्राह्मी ब्रह्म पुराण में ऐसा चतुर्विंशति भेद भिन्ना माया परा प्रकृति तत्समुत्था, ये माया है चतुर्विंशति भेद भिन्ना, 24 भेद से भिन्न है। मूल प्रकृति अभिकृति महदादया अदय प्रकृति विकृत सप्तम, षोड़श कस्तु विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष। मूल प्रकृति एक अभिकृति, महत अदय महत अहंकार, पांच तन्मात्र, सात प्रकृति विकृत सप्तम, और षोड़श कस्तु विकार, पांच ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र और पांच भूत, कर्मेन्द्र मन और एक मन अंतकरण मन, सोलह हो गया, ये हो गया। और न प्रकृति न विकृति पुरुष, इसे 24 मानते सांख्य में, योग में कि ईश्वर मानेंगे तो 25 भी कहते हैं। ये सब भेद भिन्न है, माया ही है, ये परा प्रकृति तसमुता, उससे सब जगत के सब उसे उत्पन्न। तथा च मया अध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचर, भगवान कहते मैं अध्यक्ष हूँ, ये प्रकृति सचराचर स्वीयते उत्पन्न करती प्रकृति है, केवल स्वतंत्र नहीं अध्यक्ष परमात्मा, परमात्मा में आश्रित होकर के प्रकृति जगत बनाती है। सगुणे निगुणाम, सगुण अपना गुण क्या प्रकृति कार्यभूत ही पृथ्वीआदिभिश्च निगुणाम, अपने कार्य सत्वरजतम पृथ्वीआदि कार्य उनसे निगुण का तो संवृतम, ढकी गई, ढकी जाती कैसे, कार्याकारण कारणाकार से अभिभूतत्वात्, कार्य जब जीतता है कार्याकार हो गया, कारण पहले मिट्टी ढेर थी, मिट्टी पिंड घट बन जाने पर मिट्टी पिंड नहीं दिखता है, तो मिट्टी पिंड कहाँ चला गया, वो घट है, घट आदि बहुत घट बनेंगे, कार्याकार से कारणाकार अभिभूत दब जाता है, दिखता नहीं, अलग तंतु थे, अलग पट बन गया, तंतु नहीं, कहाँ तंतु है के पट बना दिया, दब गया, कार्य आकार से दिखता है, कार्या पृथक सर्वपूर्ण अनुपलब्धम अयोग्यम, कार्य दिखता है मिट्टी ही कार्य, अलग मिट्टी का ढेर अलग नहीं दिखता है, सर्वपूर्ण उपलब्धम अयोग्यम, इसलिए ढक गया कहते कार्य, सपने निगुड़ा कार्य से ढक गई शक्ति है, ये जगत दिखता है कारण शक्ति नहीं दिखती है। तथा च प्रकृति कार्यत्व गुणानाम दर्शयति व्यास, गुण सत्व रजस्तम प्रकृति का कार्य ही गीता में स्पष्ट कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति संभव संभव ये शाम संभव उत्पत्ति कारण, प्रकृति उत्पत्ति कारण जिनका किनका गुणा नाम ते गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, कोशो देव यस्येयं विश्व जननी शक्तिर अभिपगम्य इत्यत्र। वो देव कौन है जिसकी शक्ति है विश्व जननी शक्ति, विश्व जगत को बनाने वाली शक्ति मानना चाहिए। अभ्युपगम्य, अभ्युपगम्य क्या भी होती है, अभ्य नहीं, अभ्य नहीं, प्रथम आते अभ्युपगम्य कैसे बनेगा, पूरदु पदार्थ गम्य सप्य लभ्य बनता है, अभ्युपगम्य स्वीकार्य ये लेवंत नहीं है। कस्य जन शक्ति शक्ति अच्छा अभ्युपगम्य होना चाहिए, जन शक्ति अभ्युप कोश कोश देव अभ्युपगम्य ऐसे गम्य है नहीं, गम्यते गम्यते अच्छा इसमें तो गम्य है पुस्तक तो कौन सा है वो देखना चाहते, वो तो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, दूसरा पुस्तक देखेंगे, इसमें तो अभ्युपगम्य है, अभ्युपगम्य कोशो देव अभ्युपगम्य यस्येयं विश्वजननी शक्ति। अभ्युपगम्य कहेंगे पूरा दुपदा हो जाएगा, अभ्युपग देव अभ्युप कोशो देव अभ्युपगम्य यस्येयं विश्वजननी शक्ति, जिसके विश्वजननी शक्ति है देव कौन है, अभ्युपगम्य ये पूर्व अधुपदार्थ क्यप हो जाता है। तो इति अत्र आह यह कारणानि, यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुतानि अधितिष्ठति एकः, कारणानि निखिलानि तानि पूर्वतानि कालात्मयुतानि कालात्म से के साथ कालात्मभ्याम युक्तानि कालात्मयुतानि कालस्य आत्मा च कालात्मनौ ताभ्यामयुक्तानि काल पुरुष संहितानि, काल और आत्मा है पुरुष कर्ता होता चेतन, काल से लेकर आत्मा तक विभिन्न कारण कहे गए, स्वभावादिनी काल स्वभावनी इत्यादि काल स्वभाविति मंत्र उतानी अधितिष्ठति नियमयति एक, ये सब को नियमन करने वाले अधितिष्ठति नियामक है, ये सब उसमें आश्रित है, नियमयति एक अद्वितीय है परमात्मा, तस्य शक्तिम कारणम अपश्यन वाक्यात, इसी परमात्मा की शक्ति को देखा यही कारण है ऐसा उनको ज्ञान हुआ। एक व्याख्यान के बाद अथवा कहकर दूसरी व्याख्या है, अथवा देवात्म शक्तिम देवात्मना ईश्वर रूपेण अवस्थितम शक्ति, पहले देवस्य आत्मभूता शक्ति षष्ठी समास है, यहाँ देवात्मना ईश्वर रूपेण अवस्थितम शक्ति, देवात्म शक्ति का था देवात्मना देव रूप से अवस्थित शक्ति है, देवात्मना का था ईश्वर रूपेण, ईश्वर रूप से अवस्थित है शक्ति, तथा च सर्वभूतेषु सर्वात्मन या शक्तिरपरा तव गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वताये परेश्वर, हे परेश्वर संबोधन, सर्वभूतेषु हे सर्वात्मन या तव अपरा शक्ति गुणाश्रया तस्यै शाश्वताये नमः, हे परमात्मा सर्वात्मन हे परेश्वर संबोधन, सारे भूत में जो आपकी पराशक्ति है तो अपराशक्ति है, अपराशक्ति है गुणाश्रया गुणा नाम आश्रया गुणाश्रया शक्ति, नमस्तस्मै तस्यै उसको नमस्कार जो शाश्वत नित्य है। तो ये हो गया स्वयं शक्ति है ईश्वर रूप से अवस्थित शक्ति, शक्ति ईश्वर रूप से अवस्थित है, या तीता गोचर आवाचा मनसाम चा विशेषणा ज्ञान ध्यान परिच्छेद्या ताम वंदे देवताम पराम, या वाचा अगोचरा अतीता अगोचरा मनसाम च मनसाम वाचाम च अतीता अगोचरा विषय नहीं है, अविशेषणा विशेषण रहित अविद्यमान विशेषण यस्या निर्विशेष है, ध्यान ज्ञान ध्यान परिच्छेद्या ज्ञान और ध्यान से जिसका ज्ञान होता है परिच्छेद्य होती ज्ञात होता है, ताम देवताम परां देवताम वंदे उसको में हम वंदना करते हैं, ये शक्ति का प्रपंच शक्ति स्वभावादि नाम अकारणत्वम अज्ञान से वह कारणत्वम स्वभावादि कारण ही अज्ञान ही कारण जगत का कहेंगे स्वभाव में के कवयो वदंती श्वेता सूत्र में आएगा कोई कवि कांतदर्शी स्वभाव को कारण कहते इत्यादि माई सृजते विश्व में माई माया भी सारा विश्व को जगत को बनाता है। एक रुद्र न द्वितीय तस्तु रुद्र परमात्मा है कि द्वितीय के लिए नहीं कोई द्वितीय न तस्तु कसु हो जाएगा तादत से कोई रहता नहीं। एको वर्णो बहुधा शक्ति योगाद एक अवर्ण है वर्ण रहित निर्गुण है शक्ति योगाद बहुधा शक्ति के कारण अनेक प्रकार दिखता इत्यादि स्वगुण ईश्वर गुण ही ईश्वर के गुण सर्वज्ञत्व आदि वीर सर्वज्ञत्व आदि गुण से सत्वादि वीर वा सत्वादि वीर निगुणाम छिपी हुई कार्य कारण विनिर्मुक्त पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मा है वह अनुपलभ्यमान ये निगुणा छिपा हुआ क्या है कारण कार्य से रहित ब्रह्म पूर्णानंद अद्वितीय रूपे ब्रह्मात्मना एवं अनुपलभ्यमान गुण के कारण कार्य से स्वरूप उसका उपलब्ध नहीं होता है। वस्तु तो ब्रह्म स्वरूप कार्य नहीं कारण नहीं है परिपूर्ण है आनंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है जीव अभिन्न है इस रूप से उपलब्ध नहीं होती गुणों के कारण कार्य के कारण। ये द्वितीय व्याख्यान हो गई। तृतीय व्याख्यान है कोसो देव यह कारणानि इत्यादि कारणानि सब कुछ पूर्वत अथवा देवस्य परमेश्वर से आत्मभूताम ये अथवा कहकर तृतीय व्याख्या है देवस्य परमेश्वर से आत्मभूताम शक्ति है परमात्मा के आत्मा तो जगत उदय स्थिति लय हेतु भूताम जगत की उत्पत्ति उदय स्थिति लय हेतु भूताम शक्ति है परमेश्वर के आत्मभूत स्वरूप है परमेश्वर के स्वरूप होने से क्या उसे शक्ति है ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम ब्रह्म विष्णु शिव ही शक्ति है परमात्मा के आत्मस्वरूप ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका शिव स्वरूप शक्ति है ब्रह्मा ही शक्ति विष्णु ही शक्ति शिव ही शक्ति है तथा च उत्तम शक्तव्यस्य देवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका देवस्य शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी शक्ति शिवात्मिका ये शक्ति है इसलिए शक्ति को ईश्वर शब्द से ईश्वर को शक्ति शब्द से भी कह करके पूजा करते हैं जो ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका वही शक्ति है ये भी एक व्याख्या है शक्ति के योग से ही ब्रह्मा विष्णु शिव भान होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शिव को शक्ति के रूप से कहा गया ब्रह्मा विष्णु शिवा ब्रह्मन प्रधाना ब्रह्म शक्तय इति च हे ब्रह्मन ब्रह्म शक्तय ये प्रधान है ब्रह्म की शक्ति है कौन है ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति उपहित चेतन है विशेष चेतन को प्रधान करेंगे तो ब्रह्म विष्णु महेश्वर है और विशेषण है शक्ति है तो शक्ति शक्ति वाले को एक मान करके वो ब्रह्म विष्णु शिव ही शक्ति है स्वगुण निगुणा स्वगुण सत्व रजस्तमो भी सत्वेन विष्णु रजसा ब्रह्मा तमसा महेश्वर सत्वादि उपाधि संबंधात स्वरूपेण निरुपाधिक पुण्यानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मनि अनुपलभ्यमान स्वगुण से निगुणा सगुण सत्व से विष्णु सत्वगुण युक्त विष्णु रज से ब्रह्म तम से महेश्वर ये सत्वादि उपाधि संबंध से यही दिखते हैं और स्वरूप तो उपलब्ध नहीं होता है स्वरूप क्या है निरुपाधिक पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना एवं अनुपलभ्यमान गुण से ही छपेगे सब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप से दिखते हैं कुछ लोग तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्म नहीं मानते हैं निर्विशेष ब्रह्म नहीं मानते द्वैतवादी लोग माया विशिष्ट चेतन जिसके ईश्वर हम कहते हैं हम ईश्वर मानते हैं व्यावहारिक पारमार्थिक शुद्ध है निर्विशेष शास्त्र में निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का निरूपण बहुत है किंतु उसको नहीं मानते हैं इसको ही मानते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्योंकि तद्रूप से शुद्ध ब्रह्म छप गया उस रूप से वही दिखता है शुद्ध ब्रह्म दिखता नहीं तो ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूप से ही दिखता है हमेशा ब्रह्मा विष्णु सत्व गुण से युक्त उनसे विष्णु रजोगुण से ब्रह्म, तमोगुण से तम, यही दिखता है। और परिपूर्ण जो आनंद अद्वितीय ब्रह्म आत्मना एव अनुपलभ्यमाना, अपने गुण से युक्त होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दिखते उपलब्ध होते, ब्रह्म रूप से उपलब्ध नहीं होता है। शुद्ध निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म एक है, उसको मान नहीं पाते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और क्या निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को छोड़कर कहीं ऊपर कहीं ऐसा नहीं। वही निर्विशेष ब्रह्म पारमार्थिक है, शक्ति माया के कारण गुण से युक्त होकर के अलग अलग रूप दिखा। ये वास्तव शुद्ध ब्रह्म, जैसे रज्जु वास्तव है दिखता उसमें सर्प, वास्तव जो नहीं सर्प सर्प रूप से दिखता है, इन वास्तव स्वरूप अलग है। इसी प्रकार वास्तव स्वरूप शुद्ध है, इसमें कुछ सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व कारणत्व ये सब कल्पित है माया के कारण। परस्यैव ब्रह्मण सृष्ट्यादि कार्यम कुर्वन्तो अवस्था भेदम आश्रित्य शक्ति भेद व्यवहारो, शक्ति भेद व्यवहार न पुनः तत्व भेद आश्रित्य। परस्यैव ब्रह्मण परब्रह्म का कार्य सृष्टियादि कार्यम कुर्वन्तो, सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कार्य करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अवस्था भेदम आश्रित्य, अवस्था विशेषों का आश्रय करके शक्ति भेद व्यवहार, शक्ति भेद व्यवहार सृष्टि शक्ति पालन शक्ति संहार शक्ति भेद व्यवहार होता है। तत्व भेद आश्रित्य न, तत्व भेद नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में तात्विक भेद नहीं है, शक्ति भेद को लेकर के भेद व्यवहार होता है। तथा च उत्तम सर्ग स्थित अंतकरणी ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका ससंज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दन। विष्णु पुराण में आया सर्ग स्थित अंतकरणी ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका संज्ञाम याति, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिक नाम को प्राप्त करता है ब्रह्म भगवान एक, वही जनार्दन परमात्मा है। सर्ग स्थिति अंतकरणी सर्ग सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली ये संज्ञा को प्राप्त करते यही ब्रह्म ही। ब्रह्मा नाम को सृष्टि काल में, विष्णु नाम को स्थिति काल में, शिव नाम को प्रलय के लिए मुख्य रूप से इस संज्ञा में याति संज्ञा को प्राप्त करता है परमात्मा। याति क्रिया का करता है भगवान एक, वही एव जनार्दन एक ही जनार्दन अलग अलग नाम को प्राप्त करता है। जो शुद्ध ब्रह्म है वही ब्रह्मा विष्णु शिव नाम को प्राप्त करता है अलग अलग उपाधि को लेकर के। एक ही तत्व अलग अलग उपाधि को लेकर नाम अलग अलग व्यवहार होता है, उसमें कोई भेद नहीं। जो उपासना करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मुख्य रूप से शिव और विष्णु की उपासना करते हैं, लक्ष्यार्थ एक तत्व ही है एक अद्वितीय। विष्णु पुराण में विष्णु का नाम लेकर के वो अद्वितीय ब्रह्म का निर्देश करेंगे, शिव पुराण से शिव महादेव से लेकर के अद्वितीय स्वरूप को कहेंगे। इसी प्रकार सर्वत्र देवी भागवत में देवी शक्ति को लेकर के वही अद्वितीय ब्रह्म और वास्तव स्वरूप निर्गुण है, अलग अलग नाम को प्राप्त करता है, तात्विक भेद नहीं ये औपाधिक का भेद है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं।